عشق ستا د غاړي هرنا بیا دې سو غمي لوېدلې لګول بند است شهادنا بیا دې سو زلمي وتلې عشق ستا د غاړي هرنا عشق ستا د غاړي هرنا بیا دې سو غمي لوېدلې لګول بند است شهادنا بیا دې سو زلمي وتلې عشق ستا د غاړي هرنا دد زړه پوینو بالا چې دیوا تر مرګ ساتي چی دیوا تر مرگ ساتی داد زرا پوینو بالا چی دیوا تر مرگ ساتی چی دیوا تر مرگ ساتی دس پی سلی عاشقان دی پا ارون سوازی دلی عشق ستا دا غاڑی هارنا عشق ستا د غاړي هرنا بیا دې سو غمي لوېدلې لګول بند است شهادنا بیا دې سو زلمي وتلې عشق ستا د غاړي هرنا د عصر نمرود لمبي با شي گلزار ستا په بدانا شي گلزار ستا په بدانا د عصر نمرود لمبي با شي گلزار ستا په بدانا شي گلزار ستا په بدانا د خلیل بابا سنت دی چې سر اورته غرزیدلې د خلیل بابا سنت دی چې سر اورته غرزیدلې عشق ستا د غاړي هرنا بیا دې سو غمي لوېدلې لګول بند است شهادنا بیا دې سو زلمي وتلې لګول بند است شهادنا د ګلونو غونچې لاړې د زمون گلشن خالی دی د زمون گلشن خالی دی د ګلونو غونچې لاړې د زمون گلشن خالی دی د زمون گلشن خالی دی د لقا په بدل زګا پسرو وینو لمبي دلې د لقا په بدل زګا پسرو وینو لمبي دلې عشق ستا د غاړي هرنا بیا دې سو غمي لوېدلې لګول بند است شهادنا بیا دې سو زلمي وتلې عشق ستا د غاړي هرنا پر بهر کړې آی غلیما د ویتنام شکست خوړل دي د ویتنام شکست خوړل دي پری بهر کړې آی غلیما د ویتنام شکست خوړل دي د ویتنام شکست خوړل دي چتری تاو شی د ظلمایو قافلی د درد دلی چتری تاو شی د ظلمایو قافلی د درد دلی عشق ستا د غاړي هرنا بیا دې سو غمي لوېدلی لګول بند است شهادنا بیا دې سو زلمي وتلی لګول بند است شهادنا په دنیا کا پات نشي خیر دې مونږ پرې خوشالیو خیر دې مونږ پرې خوشالیو په دنیا کا پات نشي خیر دې مونږ پرې خوشالیو خیر دې مونږ پرې خوشالیو دې زخمی بشر تا هم با ډېر حوري خندې دلې دې زخمی بشر تا هم با ډېر حوري خندې دلې عشق ستا د غاړي هرنا بیا دې سو غمي لوېدلې لګول بند است شهادنا بیا دې سو زلمي وتلې عشق ستا د غاړي هرنا مونگ دا سر پکاس وینی دا پخوا پسیر ورکڑی دا پخوا پسیر ورکڑی مونگ دا سر پکاس وینی دا پخوا پسیر ورکڑی دا پخوا پسیر ورکڑی مونگ پا عقل خایستایو کل مونگ چی تیراست لی مونگ پا عقل خایستایو کل مونگ چی تیراست لی عشق استا دا غاڑی هارنا بیا دی سو غمیل وی دلی لگل برد است شهادنا بیا دی سو ظلمی وات لی عشق استا دا غاڑی هارنا دا خوندونو خوند ور وخ ای طلحه کدی نصیب شو ای طلحه کدی نصیب شو دا خوندونو خوند ور وخ ای طلحه کدی نصیب شو ای طلحه کدی نصیب شو فدای ظلمی دی ملوی درب مخت تیری دلی فدای ظلمی دی ملوی درب مخت تیری دلی عشق استا دا غاڑی هرنا بیا دی سو غمیل وی دلی لگل برد است شهادنا بیا دی سو ظلمی وطلی عشق استا